Праз 4 дзесяцігоддзі пасля таго, як музыканты склалі свае трубы і кантрабасы, як апошні наведнік пакінуў палац прафсаюзу, як пагасла святло і адзіны, хто заставаўся на пляцы перад палацам, быў помнік Сталіну, у залю вярнуўся адзін з танцораў. Раздзел кнігі Эрнста Цітаўца, прысвечаны танцам, называецца «Лі сустракае сваю будучую жонку». У эпіграф вынесеныя словы Льва Толстого. Дзіўная рэч, якая поўная бывае ілюзія таго, што прыгажосць ёсць дабром. Цітавец піша. Вечар 17 сакавіка 1961 году стаў гістарычным момантам жыцця Лі. У той вечар ён сустрэне прыгожую расейскую дзяўчыну, якую звалі Марына Прусакова. Яна неўзабаве стане ягонай жонкай. Гэта здарылася падчас танцавальнай вечарынкі і пры блізкім разглядзе адкрыла шэраг цікавых супадзенняў. Супадзенняў, якія даюць падставу думаць, што ў рух былі прыведзеныя большыя сілы, чым выпадковая рамантычная сустрэча маладога чалавека і дзяўчыны. Далей аўтар даследуе гэтыя сілы. Дакладней, даследуе, здаецца, ўсё апроч гэтых сілаў. Спачатку гаворка ідзе пра прафесара Чаркасаву і яе вывучэнне гіпаглікемічнага інсулінавага шоку ў псіхіятрычных пацыентаў, пра яе мужа, прафесара Міражынскага, пра іх дачу ў Ждановічах, пра паездку Чаркасавай у ААН, пра яе грошы, пра яе сына Юрыя, пра яго хваробу, пра яго дзяўчат, пра яго сяброў, пра сваякоў яго сяброў. Далей ідзе блізкі, як праз 40 гадоў, разгляд атмасферы. Выкладчыкі без белых халатаў, студэнты без гальштукаў, дзяўчаты, якія танчаць адна з адной, не лесбіянкі, а наступствы вайны. Потым праход з асфальтам па калідорах і лесвіцах, разглядання дзявочых твараў, зазіранне ў пыльныя каморкі за сцэнай і расставанне. Амерыканец ідзе слухаць лекцыю, а цітавец, як тады казалі, сачкуе. Пасля лекцыі пачынаюцца танцы, падчас якіх Освальд зноў знаходзіць Цітаўца і просіць дапамагчы паразумецца з дзяўчынай, з якой толькі што пазнаёміўся. На дзвюх старонках аўтар апісвае, як яны ідуць праз залю і што ён пры гэтым думае, а на трэцяй старонцы паведамляе, што менавіта перакладаў. Нумар тэлефону і адрас. Гэта ўсё. Так, прынамсі, піша сам Цітавец. Лі уважліва ўслухоўваўся праз танцавальны пандэмоніум у зале, што я яму перакладаў. Аказалася няшмат. Марына дала свой хатні нумар тэлефона і сказала яму, дзе жыве. Ён папрасіў мяне паўтарыць. Я паўтарыў. Аказалася, што гэта ўся інфармацыя, якую Лі хацеў ведаць дакладна. Больш Цітавец у гэты вечар з Освальдам і Марынай не бачыцца. Пандэмоніумам называецца месца ў пекле, дзе жывуць дэманы. На наступных трох дзясятках старонак аўтар выпускае сваіх дэманаў на волю. Дэман рэўнасці, дэман падазронасці, дэман канспіралогіі, дэман недаверу, дэман двухсэнсоўнасці, дэман здрады. Як гіганцкія матылькі, яны запаўняюць танцавальную залю і гістарычную прастору вакол яе ў Менску і Амерыцы. Гаворка, канешне, пра дэманічны КДБ. Пра тое, як загадзя былі распісаныя ролі ўсіх, хто быў на танцах, як арганізаваная харэаграфія знаёмства, як марыянеткі танчылі пад чужую дыктоўку. І выснова – сэнсам няўлоўным, як матылёк. Хоць амаль кожны вакол Освальда, здавалася, працаваў узгодненым чынам, каб звесці амерыканца і Марыну разам, мала праўдападобна, што хто-небудзь ведаў, каго яшчэ кантралюе КДБ, а хто проста на падхваце. Іншымі словамі, мала таго, што вся кампанія дружна займалася зводніцтвам, але яшчэ не ведала, што рабіла. А Цітавец ведаў. Такім чынам, прафесіяналы КДБ дамагаліся сваіх мэтаў. Для гэтага дэтэктыўнага раздзелу больш пасаваў бы эпіграф з трагедыі Атэла Шэкспіра, чым з Крэйцеравай санаты. Менавіта там Цітавец знайшоў эпіграф пра падступную небяспеку прыгажосці. Хоць зварот да самага жананенавісніцкага твору Толстога з яго ярасным антысексуалізмам таксама не беспадстаўны. Цітавец піша, што падчас знаёмства чары Марыны яго не ўразілі. Яна гэта заўважыла і потым казала, што ён ёй на пачатку не спадабаўся. Але прызнае. Ад гэтай дзяўчыны зыходзіла жывёльная сексуальнасць, якая адштурхоўвала мяне, але, магчыма, менавіта гэтая рыса прывабіла Лі. Літаратуразнаўцы лічаць, што Крэйцерава саната была вельмі асабістай выявай драмы, якую перажываў аўтар. Свой аповед Толстый адкрывае эпіграфам з Евангеля, паводле Мацвея. «Я ж кажу вам, кожны, хто глядзіць на жанчыну з жаданнем яе, ўжо блудадзеіць ёю ў сэрцы сваім». Цітавец памятае, што ў сакавіку 60-га ад Марыны крыху пахла віном і цыгарэтамі, памятае фрызуру аля Брыджыт Бардо, памятае яе вялікія шэрыя вочы, памятае яе губы і асаблівасці ўсмешкі, памятае нізкі выраз сукенкі, які падкрэсліваў грудзі, памятае яе белыя басаножкі на высокіх абцасах, памятае яе крыху сутулую фігуру, памятае, як яна глядзела на яго, як глядзелі на яе. Што адбывалася ў сэрцы яго ў тым сакавіку, цітавец не піша. Можа таму, што не памятае. Забыўся даследнік дэманаў з КДБ, што гэта ён сам здабыў у інстытуцкім камітэце камсамолу запрашальныя білеты на дваіх і прывёў Освальда на танцы. Дэман амнезіі пралецеў.